skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Ja. Hold da. Ah, se, det var bedre. Gud bevarer et eller andet. Mest mig, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg er jo et flygtningebarn, det er jo så synd for mig. Velkommen til Alis Fædreland. Mit navn som altid Ali er min Ali. Det er blevet torsdag, og det er sidste dag af Fædrelandet. Ja, efter i dag, så er der sgu ikke noget mere Alis Fædreland til jer. 24-7 lukker om, jeg tror det er 16 dage og et par timer. Der sidder faktisk en mand i studiet, som måske har oplevet det før. Jeg ved ikke, om han var videre dengang, men han har i hvert fald set det dø en gang. Nu skal jeg opleve det dø, og det skal I også, og det samme skal I se med Fædrelandet. Men det skal vi nok komme til i anden time. Der skal jeg nok sige nogle skønne ting, eller også så siger jeg faktisk intet. Det kommer vi tilbage til. Men vi starter med vores første team, som altid. Og det her, det er noget, jeg virkelig har glædet mig til, siden jeg fik en mail om, at det her eksisterede. Og jeg var sådan, det lyder som en scam-mail. Jeg bliver nødt til at lige dobbelt-tjekke, om det er rigtigt eller ej, men den var god nok. Fordi det her, det er nazi-kitsch, det er raceadskillelse, eller et eller andet, jeg ved det ikke, det er noget med det. Så er der noget med feminisme, så er det kvindekamp, og så er det nationalisme. Ja, det er ikke præcis ord kampe eller ideologier, som man normalt plejer at se i symbiose med hinanden. Men sådan er det nu alligevel. Og når man så skal beskrive en ung, kvindelig, nationalistisk bandeleder fra Steppe, så var Stepperne i Mongoliet i forhold til det her, så bliver jeg bare en lille smule forvirret og tænker, at er det her nigerianske brev, jeg har fået, der skal skamme mig til at give mig nogle penge. Men det er det faktisk ikke, fordi sagen er lidt, at fotojournalist Christian Als og Christoffer Juhl Poulsen, filmdebutør sammen med Ekstrabladets chefredaktør Knud Brix, en meget rørende, vanvittig, ofte opløftende, men også forvirret dokumentar. Jeg har inviteret Christian Als og Knud Brix i studiet for at fortælle mig om den her finurlige dokumentar og historie. En historie, der på en måde kan være med til måske endda at symbolisere, hvordan vi alle sammen kan ende på grund af vrede, skuffelse, sorg eller drømme, knuste drømme måske, eller bare drømme om en bedre verden, kan i hvert fald ende med at falde for ekstreme værdier eller et eller andet. Det er første time af Fædrelandet. Sæt jer tilbage, og jeg har faktisk lyst til at sige nyd det her, for det er vanvittigt. Halløj, halløj, velkommen til. Tak. Jeg ved ikke, du får lov til at sige hej. Hej, Christian. Hej. Christian, jeg har bare sagt fotojournalist. Er det rigtigt nok? Hjælp mig gerne. Ja, jeg er uddannet fotojournalist og har arbejdet som dokumentarist og altså, pressefotograf i mange år. Okay. Dækket krig og katastrofer rundt omkring i verden og sådan noget. Så, okay, og så endte du lige på Mongoliet. Hvad? Her i huset. Også i huset? Ja, ja, på Berlingske i mange år, men, men har lavet film i en del år. Okay, mega cool. Til jer derude, I kunne måske genkende det her navn, eller stemmen hedder det, Knud Brix. Hej. Velkommen tilbage. Nej, det er ikke tilbage, for det er jo den falske, ikke? Det er tyven. Jeg har i hvert fald aldrig... Ja, Christian har været ansat her i huset, jeg har ikke. Nej. Har du ikke været på weekend, og jeg har været her i Weekendavisen en kort overgang, og lavet podcast til dem, så jeg har været i det her studie før. Okay. Og det var da sjovt. Men har du været 24-7 siden? Det oprindelige 24-7 var jeg på, indtil det gik ned, men ellers så har jeg kun været gæst herinde nogle gange. Okay. Nyd at komme her. Dejligt. Selvom det jo potentielt er fjendeland, fordi det er det berliske officin, ikke Ali? Jo, men det er jo fordi, du er chefredaktør for Ekstra Bladet. Rolig nu. Det er, altså, Anders Krab, han er sikkert travlt med at markedsføre hans bog, så han kommer ikke her og blive PT. Det skal vi ikke snakke om. Han er velkommen. Det skal vi ikke snakke om. Vi skal netop tale om jeres dokumentar. Det er jo jeres, ikke? For det er jo et fælles projekt. Så det er i hvert fald sådan, jeg forstår det. Men alligevel, så kan jeg jo ikke lade være med at, sådan, på en eller anden måde at starte et sted. Og jeg har sådan skrevet det her. Jeg ved faktisk virkelig ikke, hvor jeg skal starte. Altså, der er virkelig meget at sige om... Nu skal jeg skal være sikker på, at jeg siger det rigtigt. Gerald Buyamba? Gerald Buyamba. Ja. Buyamba, som er hovedperson i jeres dokumentar. Altså det, jeg kan sige, og det tror jeg også rigtig mange har lagt mærke til, det er, at hun er bandeleder, så er hun nationalist, og så er hun mor til en lille dreng. Og hun er jo hovedpersonen i den her dokumentar, der netop kom ud i dag i CPH Docs. Den er premiere i morgen, ja. Premiere i morgen, ja. Og så kan man se den på Copenhagen Docs, og så, hvis der er lyttere, som ikke lige er i det her nabolag, så bliver den vist på Danmarks Radio også. Okay, jamen der er rimelig mange, det her det fædrelandet, så de bor ikke i København. Det er ikke politisk salon, det her. Men jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne, og I tager ordet, fordi er spørgsmålet måske, hvornår eller hvordan I egentlig faldt over hende her? Det, starter, det er mest dig, ikke, Knud? Jamen, det starter og slutter med venskab. Christian og jeg har været kammerater siden Journalisthøjskolen, hvor jeg så den her store klipper, som kan gå ind i alle med træsko, og som havde et vildt visuelt sprog. Og der bliver vi venner på Journalisthøjskolen, og jeg forsøger mig som skrivende hakkende på hakkebrættet journalist, og Christian er fotograf. Og der er det jo sådan, når du fortæller historier, at de bedste historiefortæller er næsten altid dem, der tager billeder. Og så endte vi på hver vores hylde. Jeg røg på Jydepotten og blev udlært. Christian blev udlært på Berlingske. Og så er vi ellers i den her dagbladsverden, begge to. Og så omkring 2014, altså vi har altid i vores venskab, måske sådan, når vi mødtes til en julefrokost, gået drømt om, hvornår skal vi lave det store projekt ude i verden sammen. Og Christian, nu skal jeg jo ikke fortælle din historie, men kan man vel sige, gik væk fra den her klassiske dagbladsverden, hvor man møder op klokken 8, får en opgave, kommer hjem, laver billedet. Eller er ude i verden, som du jo meget var i krig og katastrofer, og ønskede at fortælle historier på en anden måde. Mm. Og jeg sad og var sådan lidt halvudbrændt allerede inde på Christiansborg, på TV2, og var Christiansborg-reporter, og så nød jeg ligesom en gang imellem lige at dødsgoogle spændende ting ude i verden, for man så kunne man sidde og drømme sig væk, mens der var et eller andet samråd. Okay. Og der på et tidspunkt falder jeg ved sådan lidt af et tilfælde over en artikel i The Guardian. Ja. Det er egentlig ikke så meget artikel, men det er med samme billede, jeg kan stadig se det for mig, at der står en mongol, en lille mand, kronraget i en stram nazi-uniform og hejler. Vanvittigt. Ja, der var i hvert fald et eller andet i det visuelle der, hvor jeg tænkte, hvad fanden er det her? Ja. Og læser så artiklen i Guardian og kan ligesom se ud af den artikel, at der findes en, jeg vil, subkultur er vel på en eller anden måde ikke et rammende udtryk, men der findes nynazistiske grupperinger i Mongoliet, som sætter sig op imod centralmagten, fordi de mener, at kineserne og russerne æder deres naturressourcer, hvad også er sandt. Er sandt, ja. Det har så ført til, at der i stigende grad på det tidspunkt i 14 var højre nationalistiske grupper, som blev større og større, og nogle af dem var så ekstreme, at de ligesom hyldede nazismen ved nynazisme, og der sidder jeg sådan lidt og tænker, hvad er det her? Og så tror jeg måske bare, at jeg kopierer linket og sender det i en besked til Christian og siger, tjek lige det her ud. Er det vores historie? Og så, Christian, så får du den. Ja, jeg sidder og modtager den her messenger-besked, kan jeg huske, det var. Og trykker selvfølgelig på linket, fordi når man modtager noget fra Knud Brix, så er det ofte interessant. Og det var virkelig sådan lidt en what the fuck-oplevelse med den her artikel. Og det her, når man støder på noget, men sådan, det anede jeg ikke foregår ude i verden. Og det har altid draget mig som journalist og som historiefortæller. Mm. Så ret hurtigt skriver jeg tilbage, det ser skisme interessant ud, det her. Er det noget, vi skal prøve at undersøge nærmere? Mm. Og det Knud siger, ja, selvfølgelig. Og så siger jeg, men jeg har jo begyndt at lave meget mere video på det her tidspunkt. Ah, okay. Jeg har lige året forinden, eller to år forinden, sagt op på Berlingske som pressefotograf for at netop at vil lave mere dokumentarfilm og længere projekter. Mm. Og gerne fortælle historier, som ikke bliver fortalt, hvis jeg ikke gør det, eller hvis vi ikke gør det. Ja. Frem for at dække nyhedshistorier, som man jo oftest gør som pressefotograf. Så jeg skriver med det samme tilbage til Knud. Det er en film, det her. Du kunne med det samme se potentiale, det her? Ja, det kunne jeg, fordi det er et interessant miljø, sådan rent visuelt til at starte med, og så tænker jeg også, der må ligge en masse ideologier bag det, som der måske ligger nogle følelser, nogle stærke følelser i, og det er jo altid godt i en dokumentarfilm. Ja, det er ret i. Så ret hurtigt bliver vi egentlig enige om at søge nogle penge, og se, om vi kan komme afsted på en researchtur. Ja. I finder jo nogle penge på en eller anden måde, og I beslutter for at tage dig ned. Jeg skal bare lige forstå, sætter jeg bare på en flyver, og så flyver ned til Mongoliet, og så kigger jeg bare efter nogen, der står og hejler? Eller hvad? Sådan, please hjælp mig, Knud. Historien er, at Christian, vi laver en ansøgning, og Christian søger nogle penge, så der ligger sådan en lidt støvet pulje, der hedder blankbåndsmidlerne i Journalistforbundet, som egentlig er for dengang, hvor der var blankbånd, så var der en afgift, og så er der inde i fagforbundet en pulje penge til historier, der ikke ellers bliver fortalt. der fik Christian nogle penge, ja. Og vi skulle afsted, og jeg glædede mig, fordi jeg sad på Christiansborg og tænkte, nu skal jeg endelig lave det projekt med Christian Als, og, ja. Og ligesom lægge mig i slipstrømmen på hans vitale energi, og så går det hverken værre eller bedre, at lige inden vi skal afsted, jeg tror, vi har billetter, og det hele er på rampen, og så bliver min daværende kone syg, og jeg må melde fra i sidste øjeblik. Mm, og inden vi har ligesom planlagt det her, der er Christian kommet til mig og sagt, jamen prøv at høre, altså, jeg er blevet en visuel tvilling, forstået på den måde, at Christian var begyndt at arbejde sammen med Christoffer Juhl, som jeg ikke kendte. Ja. Det skal du måske selv fortælle, Christian. Ja, altså, så Christoffer var blevet koblet på, Christoffer Juhl Poulsen, som er medinstruktør, bliver jo koblet på projektet noget tid før. Mm. Blandt andet fordi, at vi sammen lavede en kortfilmsdokumentar om en syrisk flygtning, der ankommer til Lesbos, okay. Og så videre. Så vi havde et rigtig godt samarbejde. Ja. Jeg var jo begyndt at arbejde i par på den måde, at I har to kameraer på. Ja. Og så kommer Christian og spørger, hvad siger du til, at ham her Christoffer kommer med? I stedet for dig, Knud. Vi skulle egentlig have været alle tre. Vi skulle have været alle tre afsted. Nej, men altså, fordi du netop ikke kunne tage afsted. Så du tager afsted? Nej, nej, historien er, at Christoffer bliver koblet på flere måneder før. Mm. Vi skal afsted alle tre. Vi bruger de sidste penge, som vi skulle bruge på hotelværelset ude på at købe en flybillet til Christoffer også. Og så må vi så ligesom bare wing it, vi må finde ud af det. Det er jo sådan, jeg har arbejdet i mange år, og sådan andre har arbejdet i mange år. Men hvis man har de her projekter, man gerne vil lave, så må man bare gøre det, og så må man tage regningen bagefter. Cool. Men så bliver Knud, der var en kone syg, og kan ikke komme med. Så det ender med at være mig og Christoffer, der stod på den første tur. Cool. Og så sidder jeg derhjemme og tænker, hvad foregår der? Og så får jeg de der beskeder derudefra om, at det er ligesom at nærmest at lande på den mørke side af månen, og det er Ulaanbaatar, som I landede i. Jeg kan huske, at jeg sidder og får de der beskeder og tænker, hvorfor er jeg ikke med? Det var der selvfølgelig en god grund til. Ja. Men jeg kan bare fornemme, at de her to gutter, de er altså virkelig landet midt i den her historie. Ja. Og det man jo gør som journalist, eller som fotojournalist, eller som dokumentarist, eller filmskaber, det er jo, at man, når man vil ind i et miljø, så må man jo få en lokal kontakt, det der kaldes en fixer, som også fungerer som en oversætter, og så får man jo hende eller ham til at, ligesom, at kontakte de her grupper, og sige, vi kommer ud der og der, hvordan kan vi ligesom møde en kontaktperson eller nogen fra de her bevægelser, som jo havde virkelig stor opbakning i befolkningen på det her tidspunkt. Ja. Og der får vi nogle aftaler om at mødes med en af de største grupper, inden vi kommer. Hvordan er så det møde? Altså, fordi jeg vil jo gerne vide, hvordan I bliver mødt, fordi altså, I er jo stadig ikke den rigtige farve, hvis man skal være lidt fræk. Men lad det ligge. Hvordan bliver I mødt, når I dukker op? Og hvad er det første syn, Christian? Altså, hvad er det, du først ser? Er det en masse fetis? Ja, altså det er faktisk meget som... Altså virkelig ligesom det er lidt ligesom det var i den her artikel. Altså, der kommer en fyr, som ligesom er talsmand. En af talsmændene for den her store organisation. Og han havde faktisk NASA-uniform på. Og store tatoveringer. Så det er jo visuelt, hvad det er. Ja. Og det er ikke sådan, at jeg har oplevet mange ting rundt omkring i verden. Og vandt, det var ikke det, der skræmte dig? Nej. Det var bare interessant. Ja, man kan sige, det jeg håbede på, var jo, at der ville komme noget interessant ud af munden på ham. Ja. At man ligesom, at der var nogle ideologier bag, som man kunne forstå, og som man har lyst til. Som dokumentarist skal du jo have lyst til at give alle mulige mennesker en stemme. Ja. Fordi de siger, kan de gøre os klogere? Ja. Eller de kan give os indblik i noget, vi ikke forstår. Jamen. Og det var faktisk hele grundtanken i det her projekt fra start. Mm. Mig, Knud og Christoffer havde jo en masse snakke, inden vi skulle afsted. Mm. Hvad vi ligesom troede, vi skulle ud til. Hvad man håbede, skulle ud til. Hvad er det, vi gerne ville fortælle med og følge de her. Men nu er I der, og I har det hele på plads, og du står foran den her. Hvad kommer der så ud af det? Altså, fordi bare lige sådan... nu er det jo et sammensat program, så jeg kan jo bare sige, hvad fanden jeg har lyst til. Ja. Det er også mit program. Nej, men det er bare sådan, jeg kan jo huske, jeg besøgte Thailand. Det er noget helt andet. Nu siger jeg det bare lige. Jeg besøgte Thailand, men op til min tur til Thailand, satte jeg mig ned og undersøgte lidt en masse ting og sådan noget. Fordi jeg ville gerne finde ud af, hvad er det for thailandsk. Jeg er meget sådan fascineret af Vietnamkrigen, og vi skulle op til Nord-Thailand. Og der er, altså, det er jo på grænsen af Kambodjan, det er Udan Thani og alt det der. Og så finder jeg hurtigt ud af, at der er sådan nogle nynazistiske, nazistiske, fetish-elskende grupperinger i Thailand, som også er præcis som det. Men det er primært på grund af, at det er fedt, det er smart. Altså sådan, der var ikke sådan en ren ideologi bag det. Men bliver du så mødt med ideologi? Bliver du mødt med visioner om altså et racerent Mongoliet? Ja, det gør vi helt klart. På det her tidspunkt har den her bevægelse meget fokus på miljødelen. Det vil sige, de laver raids på miner og ligesom banker. Folk, altså, militaristisk nærmest? Ja, de tager ud simpelthen i store grupper og undersøger forholdene i de her miner. Og hvis de finder ud af, for eksempel de mongolske arbejdere får mindre i løn end de internationale, så er der nogen, der får lidt med rund hånd, ikke? Hold op. Jo. Altså, ja. Jo, og jo fordi, kan du sige, at Mongoliet, bare lige for at sætte rammen, er jo det her gigantiske land, som ligger med den fuldstændig smukke, udstrakte Gobiørken, og så har de jo en helt masse råstoffer, og de er kun 3 millioner mennesker. Og så lige syd for har du 1,5 milliard eller 1,4 milliarder kinesere, som, altså, den brænder virkelig i lommen. Der skal råstoffer til, der skal miner, så du kan sige, mange af de miner, der er på det her tidspunkt, er jo ejet af kineserne. Og da I kommer derud, Christian, så er det jo også det, vi ligesom tror måske er historien. At de tager ud, om ikke med bue og pil, så hælder de sukker i tankene på de kinesiske mineskakter eller maskiner. Og så de sådan, altså det er sådan en miljøkamp. En nynazistisk miljøkamp, fordi de vil jo ikke have, at deres råstoffer bliver taget. Det er ligesom præmissen. Ja. Så det er jo en meget protektionistisk dagsorden, de har. Men det, for at gøre en lang historie kort, så ret hurtigt, så finder vi ud, at der er meget få kvinder i de her bevægelser. Og en af dem er Gerel. Og hun er ikke til stede, men hun fremgik af den her artikel blandt andet. Og der er det så, jeg spørger, hvor er kvinderne henne, eller hvor er har I opbakning for hele befolkningen, eller er det sådan lidt sådan macho verden? Og så siger han, nej, der har været masser af kvinder med, men mange af dem er faldet fra, fordi de bliver mødre og sådan noget. Men, og så nævner jeg så hende her generelt, Gerel, og så siger han, jamen hun har jo lige stoppet i vores gruppe og startet sin egen pigebande. Og der blev jeg ret... Der var noget, der lyste op. Med det samme kunne jeg mærke, at Mark og Stoffer kiggede på hinanden og tænkte, okay, hende er vi nødt til at mødes med, inden vi tager hjem, simpelthen. Okay. Knud? Altså, som jeg husker, du fortalte mig det første møde, var det vel også, at de her mænd, selvom de visuelt så vilde ud med deres skrårem og gik med mig en kamp i lommen, at det måske også var... ikke fjollet, men det var ligesom om, at der var sådan en lidt også en karikatur over det. Så der var lidt teater over det på en måde. Og det som dokumentarist, så det er jo ikke det, du vil mærke. Nej, det er ikke det. Du vil have noget dybere. Ja, man vil have noget dybt, man vil have noget ægte, man vil have noget, der virkelig kan mærke. Undskyld. Men, så du sætter dig på den her tur, så beslutter jeg for, at det er nok Gerel, I skal undersøge lidt men nærmere. Men så mødes vi med Gerel dagen efter, og ret hurtigt, så fremstår hun meget mere sofistikeret, meget mere intelligent, hun er kunstuddannet, hun havde en meget mere sofistikeret måde egentlig at snakke om de her ting på, og som virkede dybere, som var, der var mere bund i, simpelthen. Altså hun bliver jo beskrevet til dem, der ikke har set, der er der jo ikke nogen rigtig endnu, men i alle de her beskrivelser, man nu har fremlagt i forhold til dokumentaren, der bliver hun beskrevet som kvindekæmpende, feministisk, nationalistisk type. Det er sådan, det er meget specielt sammensat. Hvad er det for en kvinde, du møder? Jamen, jeg møder en kvinde, som enhver mongol er meget stolt og vil kæmpe til hendes død for det her land. Og det feministiske kommer jo ind i, at hun har startet en gruppe kun bestående af kvinder og unge piger. Ja. Og det er jo i sig selv interessant, også fordi udefrakommende, men hvorfor det? Ja, hvorfor ikke bare være alle nationalister sammen? Ja. Og der var hun sådan meget hurtigt, meget klar i mailet, og gav os et fint indblik i, at man skal forstå mongolsk kultur, simpelthen, at traditionelt set, når du kigger helt tilbage til Genghis Khan's tid, så var det kvinderne, der stod for household. Det var dem, der stod for at få de 1000 geder ind om aftenen. Ja. Det var dem, der styrede økonomien. Der var styr på det, mens mændene var ude at slås. Ja. Så dermed, at hun synes jo, hun sagde faktisk direkte nærmest, altså hvis Mongoliet skal tilbage på fod, så er det kvinderne, der skal... Så er det igennem moderrollen, det er kvindens rolle og forstyr på det her land. Det er faktisk meget sjovt. Ja. Og det var jo bare interessant simpelthen at høre sådan nogle tanker, og det gav mening. Det kan godt være, at nogle af hans metoder var tvivlsomme og alt det her. Det kan vi komme ind på, men... Jamen, jeg vil gerne have hendes metoder. Jamen, det, som du ser i filmen jo, altså, så var hun jo meget voldelig. Ja. Og det skal man også forstå, at der er, altså, hele Mongoliet er et mere voldeligt folkefærd end Danmark, for eksempel. Mm. Man er lidt mere hands-on, man er lidt mere, hvis man møder noget, man ikke bryder sig om, så tager man sagen i egen hånd. Også fordi, man skal jo forstå, at Mongoliet, som er det her kæmpe land, 30 gange Danmarks størrelse, men 3 millioner mennesker, hvor 1,6 af dem bor i hovedstaden, det vil sige, det er mennesketomt. Ja. Men i fortællingen er der jo også, at Mongoliet er et af verdens yngste nationer. Mm. Det er et nyt demokrati, og det har vi jo... vi vil jo så gerne... Ja. Ja. Altså, de har ikke helt styr på, så der er korruption, der er alle mulige ting, som gør, at befolkningen egentlig kan komme til at føle sig... Måske magtesløs, og derfor tager sagen i egen hånd. En af de ting, man kan se i traileren i hvert fald, så jeg ikke kan sige for meget om det, for vi skulle have alle, skal se den her film, den er fantastisk, det er, at man kan se, at de raider sådan et bordel-agtigt ting af en art, ikke? Ja. Altså, de går ind, og før de gør det, så kan man se nemlig et klip med hende, hvor hun står og siger, at det er, altså, hun vemmes ved ideen om, at kvinder sælger det mest, altså det vigtigste overhovedet. Det dyrebareste overhovedet, som er deres skød, lad os sige det på den måde. Og især også, hvis det er til kinesere, altså det er virkelig, det er, så er vi over noget fuldstændig vanvittigt. Og så rated de decideret de her, og de er jo voldsomme. Altså, der bliver brugt hårde metoder, der bliver skubbet, der bliver slået. Hvad tænkte du, Knud, da du sådan hørte første gang om hende? Altså, da Christian og Christoffer kommer hjem, så har de jo allerede på første tur været med på en af de her angreb på bordeller, hvilket jo i sig selv også er en præstation, at I får opbygget på så relativt kort tid en tillid, der gør, at hun tager jer med ud på sådan en nattetur, hvor man tager masker på, og så går ind på de her bordeller. Og da jeg hørte det, da I kom hjem, kan jeg bare huske, at I tænkte, det er simpelthen løgn, at I har været med på det. Mm. Og da jeg så billederne, rejser sig en masse spørgsmål. Jamen, hvorfor gør de det? Og hvad gør de ved de her kvinder? Og hvad er det for en kamp? Og jeg husker det bare som om, at jeg tænkte, okay, en ting er, at jeg ikke var med på den første tur, men det her bliver vi nødt til at forfølge, fordi det var så interessant. Mm. Og du kan måske fortælle, Christian, altså hvordan at I overhovedet kommer med på det her, på det her første angreb på bordellerne. Ja, meget gerne. Ja, altså, vi er jo sammen med Guerrilla i en del dage, og vi snakker faktisk mere, end vi filmer næsten de første dage, fordi vi er godt klar over, at vi skal ligesom forstå hende her. Vi skal opbygge tillid. Og det gør man jo igennem simpelthen bare at vise, at man ikke er fordomsfuld, for eksempel. Mm. Og det er en ting, hun har fortalt os flere gange senere, at hun virkelig... Altså, hun var ikke vant til ikke at blive mødt med ikke-fordomme. Eller, hun var altid vant til at blive... kritiseret eller udfordret. Ja, eller, præcis. Der var faktisk en, der lyttede. Og her kom der faktisk to mænd med kamera i hånden, og var interesseret i at forstå hende. Ja. Og det tror jeg, at det gjorde, at vi meget hurtigt fik opbygget en god tillid. Mm. Og jeg kan ikke forklare det med andet i hvert fald, altså, at det må være det, siden hun efter så relativt få dage inviterer os med på det her. Og vi var jo ikke på dagen klar over, hvad det som sådan var, der skulle foregå. Lad os prøve at udfolde det. Hvad sker der? Du sidder måske bare og tænker, hvad skal jeg tale mere med hende om? Ej, men dagen før, der følger vi hende egentlig, hvor vi bare tror, hun skal mødes med nogen fra gruppen. Mm. Og så ender de sådan set nede i sådan et lidt mørkt kælderlokale under en café. Sådan et lukket område med meget skummel belysning. Og der begynder de simpelthen at sidde, altså det her foregår på mongolsk. Og selvom vi havde en tolk med, så er det jo ikke alt, man forstår og sådan noget. Og da de begynder at sidde og pakke de her elefanthuer, ud og prøve dem og sådan nogle ting, så vil vi jo godt ligesom fornemme, at der er et eller andet... Der er noget i gære. Her. Ja. Okay, interessant. Hvordan skete det så? Altså, satte I ud i biler, og så kørte de hen til et eller andet specifikt område? Guerrilla sagde til os, I står klar, drenge, i nat klokken 2. Okay. Ude foran jeres hotel, så kommer vi og henter jer. Mm. Og så stod vi der klokken 2 med vores kamera, og jeg tror, de kom en time for sent, så vi stod der bare sådan, de kommer jo ikke. Altså, hvad er det, vi skal til? Og sådan noget, ikke? Altså, ja. Men så kom det, og det var altså, som taget ud af en film, med altså, et entourage af biler og... Kun kvinder? Nej, der var også mænd. Der var også mænd, okay. Men, ja. De var mest chauffører og bodyguards. Fantastisk. Men det var ikke dem, der skulle lave aktionen. Det var kun kvinderne, der skulle det. Ja. Og der var flammer på siden af bilen, og så det hele var meget visuelt, og man tænkte, okay, Christoffer, og så kiggede vi på hinanden. Nu tænder du dit kamera, og så ser jeg, at det lyser rød. Og så tænder jeg på mit, og du ser, at mit lyser rødt, og så slukker vi ikke. Så slukker nu vi. Nu kører vi bare. Ja. Og så følger vi bare med. Ja. Og det gjorde vi, og der kom der jo nogle ret vilde optagelser ud af. Ja, og dem kan man jo selvfølgelig se i dokumentaren. Man kan se en lille smule snært af de der, hvad kan vi sige, raids også på traileren. Det er jo så der, det første skridt. Så begynder I jo at lære den her kvinde at kende, og I bliver ved lang tid. Altså Knud, er det 15 år? Ej, så langt, altså det ender jo det med, nærmest det er 10 år siden, jeg sendte den der besked. Det er 10 år siden, okay. Og så filmer selve, altså du er jo også nødt til den periode, du filmer hende. Altså vi havde jo ikke nogen som helst anelse om, at det ville trække så lang tid ud, men jeg tror, altså fra I tænder kameraet første gang, til vi sluttede det her i hvad... sidste år, er der gået 8 år, hvor vi ikke har kigget. 8 år? 8 år med kameraet på hende. Det var voldsomt lang tid. Ja, det er det. Ja. Og du kan sige, da Christian og Christoffer kommer hjem med det her materiale, ja. og I får klippet noget sammen, og vi begynder at gå og vise det, så er reaktionen, kan man sige, sådan lidt afsky Christian, eller sådan, ja. Sådan lidt... Hvad er det for noget? Og det er vold, og det når er... Når du siger folk, hvem er folk? Altså, er det familiemedlemmer, du... er det jeres venner, eller... Filmfolk også. Ja, filmfolk. Så skal du jo, ja. Så har vi ligesom haft de første penge til at finansiere det, ja. Så skal vi vil jo gerne afsted igen. Ja. Og kan man sige... Så I skal fremlægge det for nogle af de her... Shopper lidt rundt og viser nogle filmfolk, de har optaget, ja. Og de synes alle sammen, det ser vildt ud, men har jo alle sammen en masse spørgsmål og siger, jamen, hvad er egentlig den store historie ud over volden her? Ja. Og det bliver jo, kan man sige, den lange proces. Men volden er jo et udtryk for had. Ja. Og det er jo det, vi ret hurtigt, vores snakke, mig, Christoffer og Knud, og egentlig også, da vi får koblet Andreas, vores producer på, er jo sådan, hvordan får vi kigget ind i hadet? Hvordan opstår had? Ja. Og det er jo det, der er interessant her. Ja. Fordi det er jo det, nationalisme egentlig, det er jo, det går jo ud på, at der er nogen, du ikke kan lide. Ja. Der er nogen, der gør noget, som truer en, og der er noget, vi har noget at beskytte, og det vil vi gøre med vold og magt. Ja. Og så kan du jo sige, at vi er debuterende filmskabere. Jeg var tv-journalist på det tidspunkt, Christian var fotojournalist, det var Christoffer også, og I var i gang med og ville gerne være dokumentarister. Og så er det jo, så når du går rundt med det, så kigger de jo også på, jamen hvad har du lavet af film før? Fordi hvis du skal have penge til at lave en film, så skulle du gerne have et CV, hvor de kan se, at der er en 3-4 projekter, som er gået godt. Og vi står med noget, som er dybt mærkeligt. Og vi kan ikke forstå meningen i det, og det er volden, der er fokusen. Ingen af os, jeg har et fuldtidsjob, og Christian har jo også en karriere, så det er også sådan lidt, jamen, hvor meget vil I det her? Ja. Og der, som Christian siger, jeg tror, det bliver ret afgørende for os, at vi kommer ud på det, der hedder Elk Film, hvor producer og instruktør Andreas Dalsgaard sidder, fordi de har ligesom fra starten insisteret på at fortælle historier, som ikke bliver fortalt fra hjørner af verden, som kan give os en større indsigt. Okay. Andreas har lavet film fra om demokrati i Colombia. Han har lavet en film fra Afghanistan om bodybuilding. Som er faktisk rimelig fremragende. Ja, den er virkelig. Det er en super film. Afghan Muscles. Ja, den er virkelig fed. Så du kan sige, Elk Film har jo også taget en chance med 3 uprøvede. Jeg tror, de kunne mærke, at der var en vild næsten flamme i os i forhold til den her historie, skal vi have hjem. Mm. Men altså dybest set er vi jo svært taknemmelige for, at de har i 8 år givet os chancen, ikke? Fordi de har jo også, det er et spørgsmål om, de har været med til at finansiere ting, og man skal jo ligesom, man skal jo bare vide, sådan en film, den kan jo altså dø på alderet rigtig mange gange undervejs. Det kan. Og vi får jo så ligesom båret de her ind. Andreas siger til os fra begyndelsen, det her, som Christian siger, handler jo om hadet. Forstå hadet. Og så, hvis du skal have folk til at interessere dig for Mongoliet, er du nødt til at fortælle en større historie om nationalisme, om had, om geopolitik i virkeligheden. Ja, det er det også. Og så fortælle det igennem din hovedperson, Kirill. Så det bliver ligesom på en måde vendepunktet for os, at vi får Elk Film og Andreas Dalsgaard med til, de tror på projektet. Jeg huske, vi ligesom er ude... vi tager sådan en... der går jo faktisk et stykke tid. Vi mødes, ser tingene igennem igen, og sidder ude på Helgoland, og det er jo altid godt at være nøgne sammen. Og der er vi ude af vinterbade. Altså, det er faktisk sjovt, det her. Men ja. vi er alle 3 ude af vinterbade en tur, og så får vi ligesom snakket om ind i den der, efter vi er kommet op og pis, hammerne fryset, frosset, for frosten, og så kigger vi ligesom hinanden i øjnene og siger, altså, vi vil det her koste, hvad det vil. Det er for meget at kalde det en pagt, men vi kigger vel hinanden i øjnene, Christian, og siger, okay, altså det skal færdiggøres. Ja, vi er nødt til at og i hvert fald gå videre med det. Vi er nødt til at komme afsted igen. Vi er nødt til at undersøge den her historie nærmere. Ja. Ja. Hvor mange gange kommer I afsted i alt? Var det, fordi vi skal omkring 10 ja. Gange, tror jeg, over årene. Men der har jo også været, som sagt, der gik lidt tid i starten, og der var også en coronaperiode på 2 år, hvor vi ikke kunne komme derud. Ja. Ja. Grunden til at spørge, det er også, fordi jeg vil også gerne have lidt fokus på Gerel, ikke? Ja. Fordi jeg er fuldstændig ret. Man kan ikke lade være med at undgå at opleve det der geopolitiske, det nationalistiske, vreden og alle de her ting. Også bare volden, det rå vold, som også er med. Men når man er sammen med eller følger et individ i så mange år, så ser man også en udvikling. En af de ting, jeg synes, der var meget interessant ved den her historie, det var også at se den her kvinde udvikle sig. Altså, og det, jeg ved ikke, om det er min sociale rådgiver igen, Knud, men der var også noget med, at jeg begyndte sådan også at se, er det på grund af sorg? Er det på grund af skuffelse? Er det på grund af vrede netop? At hun er endt i så et ekstremt miljø og har besluttet sig for at bruge så mange så ekstreme metoder og have et så ekstremt mål som noget, der kan samle hende? Jeg lavede jo mærke til meget hurtigt, synes jeg i hvert fald, at hun var jo meget præget af hendes mands død, altså sorgen. Og der var sådan en konflikt mellem, at hun ville redde Mongoliet, redde staten, redde alle, men hun havde også en søn, og hun havde en sorg, hun måske aldrig var kommet igennem. Var det ikke også interessant, og det er forkert måske at bruge ordet interessant, for det er jo en reel kvinde, der oplevede det, men var det ikke også interessant at opleve en kvinde udvikle sig på den måde, og se, hvad der driver hende? Du sagde jo selv, Christian, det var det, der er mest interessant ved det. Ja, helt klart. Altså, den nære historie i filmen fylder jo rigtig meget, fordi det er jo igennem en nationalist eller en person, man kan forstå, hvad er det, der ligger bag, at man får alle de her tanker om at beskytte noget så voldsomt, som hun gør. Ja. Og nu siger du, at kvinden, eller sådan, men det er jo også moderen, altså som moderrollen udvikler sig jo i løbet af filmen, og det synes jeg er meget interessant. Vi har jo alle sammen børn selv, og vi kan jo alle sammen spejle os i det her med, og hvordan er man forældre? For sine børn, hvordan work-life balance, hvordan når man har noget, man kæmper for, noget, man vil i livet, samtidig med, at man også har noget, man skal passe på derhjemme. Og selvfølgelig var det hjerteskærende indimellem at opleve det svigt, som der jo også er i filmen. Som man jo helt, den her lille dreng, der er 6 år, da vi begynder at optage i 2015, og han higer jo efter sin mors opmærksomhed, som et hvert 6-årigt barn jo gør. Og der kunne vi jo godt stå og se, men hun tager sig ikke af ham. Altså, hun efterlader ham alle mulige steder, og hun har altid gang i 2-3 telefoner på samme tid. Og han står og hiver af hende og slår hende med en boksehandske, og vil så gerne, og så går hun bare og smækker døren, altså, og lader ham være alene hjemme. Og det er jo hjerteskæren, som filmskaber at stå og opleve. Men vi kunne jo også godt se, at det er jo også en del af hendes fortælling. Det er det. Det er det. Altså, hun har jo selv blevet svigtet som barn. Ja. Hun har jo selv haft en svær opvækst. Hun har oplevet utrolig meget sorg i sit liv. Ja. Allerede inden hendes mand eller faren til Timutlin dør i en ulykke, i en mineulykke, der har hun jo allerede oplevet en mor, der er død i barselssengen, da hun var 7 år gammel. En far, der ligesom var vendt hende ryggen til at blive meget fjern. Det vil sige, hun er jo nærmest vokset op uden en mor og far. Og det skaber jo selvfølgelig en person, som er meget sammensat, og som er så sammensat, at man nærmest har svært ved at tyde. Altså, det er jo sådan, hun er jo et stort paradoks, da vi møder hende. Ja. Vi kan jo nærmest ikke finde ud af, hvordan skal vi lave den her film, fordi hvad er hun egentlig? Ja. Altså, hun går i øst og vest og alt muligt, så det er jo også en af for at svare på, hvorfor har det taget så mange år. Ja. Det er jo også, fordi vi har også kunne forstå den her personlighed. Men bare lige hurtigt, Knud, det er jo en af de ting, jeg synes, der er mest interessant i filmen. Jeg synes, alt det andet er fantastisk. Men den udvikling, den svigt, men også den sorg, der er i hende, det der med, at man nærmest sidder jer. Og det er jo den oplevelse, jeg får jo, som ser. Det kan jeg jo godt dele med jer. Det er det der med, at man sidder sådan og tænker, hun starter i starten med at være mor for nationen, hvor hun stille og roligt indser, at hun burde faktisk også være mor for den her søn, som hun har svigtet. Så hun har nærmest svigtet sønnen, ligesom hun så svigter nationen. Og på et tidspunkt kan jeg huske, og jeg ved ikke, om det er det, hun står og tænker på, men jeg tænker som ser, og kæft, står hun faktisk lige nu og reflekterer over, om hun skal vælge mellem nationen og sin søn. altså morrollen, ikke? Mm. Og det, den synes jeg er enormt interessant. Ja, og det var det, også, og det var jo super hurtigt, vi fornemmede, at der var også et spor her, ja, som er værd at dyrke i den, ja, her film, fordi hun, altså, og det og for lige at nævne Andreas igen, altså vores producer, ja, altså han er jo også antropolog. Mm. For når du står og filmer en så fremmed person i et så fremmed, eksotisk sted, ja, så man også som filmskaber, så er det ens pligt at forstå, ja, den kontekst, vi er i. Ja. Så ret hurtigt fik Andreas jo, som er antropolog selv, og som har lavet mange film, som dyrker antropologien, han fik jo koblet nogle antropologer på. Mm. Også, ja, nogen, som virkelig er, mm, altså som, ja, har været, ja, meget i Mongoliet. Det er derfor, man kan mærke det. Og det er, det, fordi vi har jo som filmskabere, vi er jo nødt til at forstå, hvad det er, ja, for en kontekst, vi står og arbejder i. Mm. Og det, der var et før og et efter, vi fik tilkoblet en kvinde, der hedder Lis Fox, mm, som er antropolog, og som snakker flydende mongolsk. Hun er mongolsk gift. Hun har arbejdet intensivt i Mongoliet siden 2012. Mm. Og så da vi får hende på de næste optagelser, mm, og fungerer som tolk, jamen der begynder hele historien jo åbne sig rigtig meget op for os. Ja. Jeg har sådan en fornemmelse af, at antropologer er gode til at stille åbne spørgsmål, visionister stiller lukkede spørgsmål. Og så er det jo, altså det er måske en forkert metafor, men det er jo lidt ligesom et løg, et menneske, der, hvor du skræller lagene af løget. Jeg synes faktisk, det er meget godt, ja. Og jeg synes, at Lis bidrog ud over den geopolitiske kontekst. Hun er ekspert i de nationalistiske grupper, så vi kunne forstå det. Ja. Men så er hun jo også bare et menneske, som er helt vildt god til at vinde Gerels tillid, mm, og komme jo ned i nogle af de dybere lag af den her kvinde, fordi de har en tillid. Og så kan hun fortælle os, jo, men altså, I skal jo lige vide, at i Gerels historie, og hun har fortalt mig sådan, Gud, er det sådan okay, nu, mm, forstår, altså, så du jo som filmskaber får den der dybe forståelse for, hvad er det, der har drevet den her kvinde, ikke? Mm. Og jeg tror også, man måske skal sige, altså, I sætter jo ned i begyndelsen og laver, Christian, et 9 timer langt interview med hende. 9 timer sidder hun bare og fortæller. Ja. Fordi hun er også en historiefortæller. Og længere hen i processen går det jo op for os det her med, altså hvorfor er du blevet nationalist? Det er der mange, det er et komplekst spørgsmål. Det er det. Men for Gerel handler noget af det også om forholdet til faren. Ja. Hun vokser op langt, langt nede i Gobiørkenen, helt nede på grænsen til Kina. Vi har været dernede, og der er han grænsevagt. Og der er du jo ligesom, der står du og er grænsøn. Ja. Og han er en nationalist, hendes far, og moren dør dernede, da hun er lille, og hun oplever jo det her kæmpestore svigt. Men jeg tror, Gerel selv har sagt, at det er hendes far, der gør hende, den del af hendes hjerte til nationalist. Mm. Og så søger hun jo på en eller anden måde at vinde hans gunst, og hun bliver selv nationalist. Og det er jo ikke, hun har jo ikke arvet ideologien fra ham, men jeg tror i hvert fald, at der er noget. Ja, det er jo altid en arv- og miljøspørgsmål, som jeg ved, du også er optaget af. Ikke? Men der ligger noget i den historie. Mm. Og så er det jo også en frustration over at se et land, hvor selvforståelsen jo er, som Christian sagde, at Genghis Khan har været verdens hersker. Altså i 200 år var det de mongolske steppefolk, der styrede verden, og også styrede Kina, ja, og den er jo, så er det jo gået rimelig stødt ned ad bakke til, at de så bliver født som nation, til der jo er en længsel, mm, efter det oprindelige, længslen efter storhed, Genghis, hvorfor den jo også hedder Daughter of Genghis, fordi, ja, Gerel ser sig selv i en vis kontekst som en form for aftager, altså hendes søn Timutlin, mm, bærer navnet Timutlin, fordi det var Genghis' fødenavn. Ja. Så der er jo en længsel efter noget oprindeligt, og der ser du altså en kultur smuldre hurtigere, end du kan smuldre en krydderbolle, ikke? Mm. Altså, fordi den mongolske kultur smuldrer, og hvad gør du så? Mm. Så vil du være boldværk mod det. Ja. Og der tror jeg, at Gerels kamp både skal ses som en personlig kamp, men jo også et udtryk for, at hun sparker og strider og slår, fordi hun ser sin kultur smuldre. Mm. Det er faktisk meget god betragtning, når du kommer med det, og det lægger man også mærke til, som ser. Jeg synes, en af de ting, jeg også synes, var sjovt, det var at opleve det her, den her rå nationalisme og kampen mod konkurrencestaten, kapitalismen og de her imperialister, der kommer og suger dine ressourcer ud af landet. Men den er jo fyldt med Coca-Cola og jogging-sæt og altså hele det der. Det var surrealistisk at opleve, ikke? Ja, altså det der med, hvordan nationen nærmest har mistet sin identitet, for den er blevet opslugt af alle udefra, der kommer og der suger alt ud af dem, ikke? Jo, det er meget tydeligt, særligt i hovedstaden, som jo er Mongoliet. Altså lige så snart, som jeg sagde. Ja, der er ikke noget rundt op. Så snart du kører ud, så er det jo nomade folk og spredte telte og en masse heste, der løber vildt rundt. Et utroligt smukt land, men der er, man kan hurtigt mærke, hvad er historien her? Mm. Og hvad er det, hvorfor er de så stolte? Mm. De har virkelig, det mongolske folk har virkelig meget at passe på, fordi det er en unik kultur, og som ikke findes mange steder i verden, og de ved det godt selv, og de kender godt deres historie, og som hun også, jeg tror, Kirill siger på et tidspunkt i filmen, at alle er jo nærmest nationalister. Mm. Altså, eller alle mongoler har jo en nationalist i sig. Ja. Og hun siger også der med, sådan, der er den her scene, hvor de sidder og snakker med nogle andre nationalister i starten, hvor de snakker om hadet til Kina og sådan nogle ting. Og så siger hun, det ligger jo dybt indgroet i os alle sammen. Fordi de ved jo godt, hvad der er sket i Tibet. De ved jo, de kan jo godt se, hvad det er, faren er. Mm. De ved godt, fremtiden er, hvis de ikke gør noget. Og lige for at lave en lille krøl på halen i forhold til det der med, hvorfor modellerne og hvorfor passe på det her? Men det er jo også det faktum, at der er så en stor mangel på kvinder, single kvinder i Kina. Så der er mange kinesiske mænd, der mangler en kone. Mm. Og hvor søger de hen for at finde hende? Det kan de gøre i andre asiatiske lande, og også selvfølgelig i Mongoliet. Ja. Så hun frygter jo simpelthen, at de bliver udrenset. Altså, de forsvinder i løbet af en årrække, simpelthen, hvis den her udvikling bare får lov at ske. Ja, ja, og så det her med, at hun jo kæmper kvindernes kamp, hun kæmper moderens kamp, og så... et eller andet sted måske svigter sin søn undervejs, i hvert fald har ikke den tid, som vi i et dansk billede af, hvad en familie er, har vi mødt mange, der siger, når de har set film, jamen gud, og hvorfor gør hun det? Det er jo, fordi hun tror så meget på den kamp, men det paradoksale i det er jo, at Kirill har jo dybest set et ønske om, at Timotlin skal blive en god lille nationalist, ligesom hun selv fik det ind. Ja. Så han er jo med til ting, hun klæder ham jo i den mongolske klædedragt. Han skal lære at ride. Hun danner ham nærmest. Hun prøver jo, men det går jo galt, fordi... Ja. Og hvordan viser du så det, som film skaber? Altså, der er vi jo så ligesom... Vi er med, kan jeg huske, på en tur ude i Gobiørkenen om vinteren, hvor det fryser så meget, at det er jo... Altså, dine læber... Du kan jo næsten ikke åbne læberne. Det er... Altså, næsten forestiller mig ligesom at lande på månen ude i Gobiørkenen, og der er Kirill taget ud til nogle hestenomader, og vi sover i de her gear, de runde telte ude, langt ude, og det fryser 40 grader, altså i det lav der, ikke? Det er så koldt, at man ikke kan forstå det. Og der, Kirill kan jo selv ride, men bliver væk ude, men skal vi ikke sige for meget. Nej. Men det er jo også det her med, at så skal Timotlin op på den her hest, fordi alle mongolsker skal du kunne sætte midt om natten på en hest uden en sadel, og så skal de kunne ride 1000 kilometer. Altså, jeg overdriver her, men hesten er jo et vigtigt symbol for mongolerne, fordi det var sådan, de erobrede verden, ikke? Og så kan du jo som filmskaber, hvordan får du så vist, at Timotlin er jo en blød lille dreng, der helst vil spise på McDonald's og spille bip-bip-spil, og han er jo ikke en lille mand lavet af stål. Så det får vi jo ligesom på en eller anden måde vist ved, at Timotlin sætter sig op på den her hest, og så kan han jo ikke ride og falder ned og græder. Mm. Man ser, altså, og ønsker sin mors trøst, ikke? Mm. Og så får han en kæmpe stor Coca-Cola til at slukke tørsten, ikke? Sidder han med den her gigantiske cola og tyller den, mens han sidder og hulker lidt, ikke? Jo. Og hun vil ikke vise ham. Hun vil ikke trøste ham. Nej. Og det er jo clashet. Mm. Det er jo bydrengen inden for Ulaanbaatar, som er blevet parkeret. Og så, det er udviklingen kontra det. Ja. Eller en scene, hvor han sidder... han siger det jo selv, han er jo en ekstremt reflekteret lille dreng, og så utrolig klog og virkelig en interessant karakter også. Og så siger han selv, så siger hun noget i retning af, hvorfor fik du lavet dine lektier? Nej, Jørgen, ikke. Hvorfor ikke? Phone addiction kicked in, han så, ikke? Og det er jo en vild betragtning for en lille dreng. Altså, at han ved godt, at han er afhængig af det der, ikke? Og du ser ham sidde på bagsædet af bilen og spille de spil. Og der kan du jo igen spejle dig i det, som ser, fordi altså mine egne børn vil jeg jo også gerne have, at de skal lære at gå på jagt, som min far lærte mig det, og de skal ud og... Jeg kunne forestille mig, at du godt kunne tænke dig, at dine børn skulle lære at klatre, Christian, og du ved, som du gør, har været bjergbestiger, alle de her ting. Og så vil de jo også helst spille bip-bip-spil, og når vi så er hjemme på jagt i weekenden, så synes de egentlig, det er lidt underligt, at vi skal gå og skyde dyr. Altså, og det er der jo ikke noget at sige til. Nej. Og der clasher det jo for hende, ikke? Og der tror jeg, man som seer måske kan spejle sig i hende som karakter, for hun vil så gerne, at han bliver en dygtig lille nationalist. Og, ja. og det smukke er jo så, når du følger folk over 7-8 år, det er jo, at Timotlin udvikler sig. Og fra at barnet er afhængig af moren, begynder han jo som stor dreng at stille hende nogle andre spørgsmål. Ja, han bliver mere selvreflekterende og mere... Ja. Der er jo den her bue i filmen, hvor hun på en måde går fra had til kærlighed. Ja, det gør hun. Og hun indser måske, at det, der var nøglen til at finde kærligheden i sin liv, har været lige foran hende hele tiden. Ja, hun har bare ikke, præcis. Hun har simpelthen bare været blind for den. Ja. Og der er jo også den her scene sent i filmen, uden at røbe alt for meget, men hvor han netop stiller spørgsmålstegn ved hende, og hvor de sidder på det her hotelværelse, og så siger han det her med, jamen, en fremmed er jo bare en ven, jeg ikke har mødt endnu, og når du kender en, og du kender en, og du kender en, så på den måde, så er vi alle sammen venner. Ja. Og hun ligger, og man kan bare se, at hun tænker, er det virkelig min søn, der sidder og siger det her? Og så spørger hun ham jo også kinesere, og så siger han ja. Og man kan jo nærmest sådan, man kan jo fornemme, mens jeg stod og filmede det her, altså at... Det må have været... Det er jo en vild scene, det her. Ja, med, det altså, det. Og det er jo vildt, at han siger det. Ja. Altså, og hjælper han udfordrer hende jo på en han måde. Han udfordrer hende, det gør han. Ja, og så er det jo barnets smukke logik, at han er venner med den, og han er venner med den, og så er vi alle sammen venner. Det er jo ligesom de her børnesange, så er vi alle venner i over hele verden, ikke? Ja. Og det udfordrer jo hendes verdensbillede. Ja, gør det. Prøv at se, hvor hurtigt det gik. Kan I se? Der er allerede næsten gået 55 minutter, ja. Knud Brix. Ja, ja. Det er taleradio. Vi skulle runde på en eller anden måde af, fordi jeg synes, vi har røbet nok, og jeg håber virkelig, der er mange af jer lytter, der tænker, at det der, det skal vi se. Man kan jo ikke sådan afslutte det på en måde og komme i en konklusion, men I stoppede jo optagelserne og tog hjem for at færdiggøre det her. Og det kan man jo så se produktet af nu, her, lige om lidt. Men hvordan går det egentlig med hende? Altså, kan jeg være lidt fræk at spørge sidenhen? Altså, hvordan havde hun det egentlig? Har hun set det? Jeg tænker, hun har set den her, ikke? Hun sidder... Hvordan var det for hende? Hvad sagde hun til? Hun sidder 2 kilometer herfra. Gør hun det? Ja, hun sidder lige oppe på Rådhuspladsen i... på hotel. Ej, har du taget hende med, Knud? Ja, men fordi så skulle vi til arrangere en tøj gale. Det var ikke, fordi du ikke måtte møde hende. Men hun er fløjet ind til København sammen med Timotlin for at være til premieren. Hvordan var hendes egen reaktion, da hun så den her? Det var meget rørende. Det er Christian, rørende. Der bedst kan beskrive det. Det var en meget rørende screening, vi havde med hende. Fordi vi har egentlig ikke vist hende vanvittigt meget i løbet af årene. Så da vi ligesom har det, der minder om den film, du kommer til at se i dag, og vi viser hende den for Timotlin og hende, så bliver hun meget, meget rørt. Og vi bliver alle sammen meget rørt, selvfølgelig. Men det, som jeg virkelig husker, at hun sagde, det var, at hun virkelig... Hun sagde, det er en til en mig. Jeg kan genkende mig selv, min kamp, det hele. Det er mit liv, det her. Og det er også derfor, det er så rørende. Og hun siger ligesom, I er nok dem, der kender mig allerbedst. Altså, eller min historie allerbedst. Og det, som filmskaber, vil du jo gerne lave en film... som folk kan genkende sig selv i. Absolut. For ellers så har du jo bare lavet din egen ting, og det er jo slet ikke formålet med sådan en film her. Nej. Så det var en meget rørende oplevelse. Ja. Ja. Jeg får lyst til at spørge, hvordan drengen, og han har jo også set det. Mm-hmm. Så han bare synes, det var helt var sjovt, eller var der også noget... Altså, jeg ved godt, han er jo selvfølgelig... Han var 13 år på det tidspunkt, da vi viste den, og han synes også, den var... han synes jo, det var vildt. Han reagerede mere på det der med, at det var vildt at se sit liv. Han er jo vokset op i filmen jo. Ja, altså, han, som jeg tror, der bliver skrevet i den her Eko-anmeldelse. Altså, han går jo fra at være en lille 6-årig dreng til at være sådan lidt en gamer-job i teenager. Ja. Og han synes jo bare, det var vildt at se sig selv på filmen, men han synes også, den var rigtig, rigtig god. Og endnu vildere endnu i forgårs aftes, da jeg kommer op på deres hotelværelse, og så står der jo altså den største, smukkeste mongol med langt hår. Aha. Som er højere end sin mor nu. Og han, altså, så i løbet af den sidste halv, ligesom det er sket for mine egne børn, min egen store dreng, på et halvt år kan du jo gå fra at være dreng til mand. Ja. Så nu står der bare en ung mand, som har sat sig op i en flyver for første gang i sit liv, har været uden for Mongoliet, og så er de jo bare cool mongolerne. De har jo en coolness omkring sig, så står han og kigger ud på Rådhuspladsen, og de sådan... Det må jo være lige så fremmed, som da vi kom til Mongoliet det må være gang. Stepperne for dem, ikke? Men de har jo sådan en coolness, der gør den. At de taber jo aldrig masken, men han står med langt hår og en dyb stemme nu, Og der må jeg indrømme, der blev jeg simpelthen så rørt, også over, at du kunne høre tag mongoler, så kan du sætte dem et andet sted i verden, og de taber ikke deres coolness og deres kærlige væsen. Mm. Og det må jeg sige, jeg tog et billede og sendte til Christian, så vi ser lige her, ja. og I var sådan, både dig og Christoffer Juhl, som jo altså virkelig også har lagt mange år i det her, ligesom os. Altså, man kan jo ikke fornemme via en sms af folk, men jeg kunne godt fornemme, at I var sådan lidt, hvad er der lige sket med den dreng, ikke? Jo, det er ret. Det er så smukt. Ja, det er faktisk, og det er jo den udvikling, man får. Jeg får lyst til at spørge, er hun stadig bandeleder? Altså, når hun flyver hjem igen, fortsætter hendes kamp stadig, eller er hun nået til et sted i hendes liv, hvor hun netop, som jeg siger, jeg følte jo, at jeg kunne se den der udvikling til at være mor på en anden måde. Det eneste, jeg har lært med Gerille, det er, at du kan ikke vide noget med sikkerhed. Altså, det kan du ikke. Du kan ikke vide, hvor hendes liv bærer hende hen. Hun har potentialet til at blive alt i sit liv. Men vil også kunne leve et liv, hvor hun siger, nu hælder jeg med min søn, og så er det familien, der er det. Hun kommer jo, går jo, tager jo sin metode op til revision under coronaen, begynder at læse meget, ændrer holdning til det, hun har gjort før. Men hun er jo stadig glødende nationalist. Men om hun på en eller anden måde vil samle banden igen. Jeg synes, det er svært at sige. Hvad siger du? Ja, det tænker jeg egentlig ikke. Altså, men den, uden at afsløre alt for meget igen, men der er jo en forfaldshistorie i hendes gruppe også. Ja. Men hun er glødende nationalist. Hun er uforudsigelig. Hun vil kunne starte et nyt projekt op, en ny gruppe af ældre kvinder måske. Hun vil eller blive politiker. Jamen, det var også det, jeg sad og tænkte, om hun havde større, altså om der måske var begyndt at komme nogle større ambitioner i hende, fordi det kan man ikke være med, fordi selvom hun er, som hun er, så er der også en dygtig politiker i hende. Ja, der er en dygtig fortæller. Hun er jo gået igennem en udvikling, som gør, at hun nu står et sted, hvor hun godt kan se, okay, aktivisme er mange ting, og måske kan hun jo godt indse, at mange af de metoder, hun havde, da hun var ung, Det er ikke vejen frem. Nej. Men man kan søge en udvikling i sit samfund igennem politik eller andet, som på nogle helt andre måder. Ja. Altså. Vi har kun 2-3 minutter tilbage. Hvad siger du? Jeg vil ikke blive overrasket, hvis hun en dag bliver præsident i Mongoliet. Altså, det er sagt med den. Ja, altså, det ved jeg ikke. Altså, men hun er en karakter, som, altså, der er intet ved den kvinde, som vil overraske mig. Mm. Nej, hun har en vild energi og drive. Ja. Og man må jo bare lige her til sidst konstatere også, at Mongoliets problematikker og alt det, hun kæmper for eller imod, det er jo ikke, fordi det har ændret sig så voldsomt meget. Der er jo stadig de store problemer, så vidt jeg har læst om. Absolut. Fordi I netop har gjort mig super interesseret i Mongoliet. Nu skal jeg sidde og læse om Mongoliet, Knud Brix. Du må derud. Altså, for fanden. Det er meget, meget fascinerende. Okay, og så kan du også sige, du ved, når Mongoliet, når vi ser det i populærkulturen, så er det jo nomaderne, der rider på heste med en ørn. Men det er også nogle badasses. Jo, men du ved, altså, Mongoliet bliver jo tit portrætteret som de her jægere på heste, der stadigvæk er, og det er jo så langt fra sandheden. Ja. Så der er det vores fromme håb, at vi med den her film er med til at nuancere billedet af, hvad er det moderne Mongoliet? Og hvad er der af fælles træk i nationalismen, uanset om det så er i Amazonas, eller Grønland, eller Ukraine? Mm. Ja, og endnu vigtigere, for at også slutte af på en tone, som det her program jo er omgivet af. Altså, vi har jo et fromt håb om, at den her film giver et indblik i, hvad er det, der skaber en nationalist? Hvad er det, der altså, hvad der rykker en over til at være så beskyttende og så. Ja, ja, præcis. Altså, at der er altså bare nogle mennesker, der har meget at beskytte. Mm. Og den, altså, man kan jo som menneske eller som filmskaber, kan man jo vende ryggen til de her ting, hele den her højredrejning, der er i verden, eller man kan vælge at forstå den. Og prøve at forstå den. Og det er med al respekt, men det er det, vi har prøvet på med den her film. Ja, det kan jeg godt lide. Så ved jeg, at jeg skal hjem og finde ud af, hvorfor det er. Jeg er lidt højere nationalist, men det er ikke på den måde. Bare rolig. Nej, Knud Brix. Ikke nogen ekstrablade artikler for mig. Nej, bare rolig. Og nu ender det galt. Tak, fordi I kom i studiet og fortalte mig om den her fantastiske doku. Hurtigt, en af jer. Lav lige reklame for det igen. Den har premiere i morgen i Gran, og så kan man se den til Copenhagen Docs. Og hvis man ikke er i hovedstaden, så kommer man til at kunne se den på Danmarks Radio. Den hedder Daughter of Genghis. Godt. Så fik I det med. Tusind tak, Christian. Tusind tak, Knud, for at komme ind og fortælle om det hele. Til jer lytter, tusind tak, fordi I lyttede med. Selvfølgelig, efter I har set den her dokumentar, så kan I også lige downloade den her podcast. I kan også downloade podcasten først, og så lytte den. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden I gør et eller andet. Men i hvert fald gør det fornuftigt. Det var dagens første time. Lige om lidt, så er der nyheder, og så kommer jeg tilbage efter det, og så har I mig sgu i 55 minutter, og så hører I aldrig fra mig igen. Jeg flytter ud til Mongoliet. Noget nyheder.